Such a night, such a long night. Watch myself disappear into the wild side. Say goodbye to my hide side. Saw some jackal appear. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every side just seems unclear. Won't you come switch me on? Don't know where I've gone. And I wish I was here. Such a fight, hell of a fight. But I'm not like this, I swear. The demons that hide inside, to them why am I tied? How come I'm never there? Every road is wrong, seems like the road I'm on. Every sign just seems unclear. Won't you come switch me on? I don't know where I've gone. And I wish I was here. Wish I Was Here. Piosenka, którą w tych nie najłatwiejszych dla poszukiwań nowych dźwięków dniach wakacyjnego odpoczynku dopisaliśmy do czegoś niezwykle ważnego, jeśli chodzi o tracklisty tej audycji. Przy okazji facebook.com/atelier.wy.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, tam także pojawia się spis wszystkich utworów w każdej audycji zagranych. Jeszcze podzielę się taką refleksją po tym pierwszym utworze dzisiejszego Atelier po Night Swimming zespołu R.E.M., że ci z was, którzy myślą o tym, jak naprawdę niedługo nadchodzi ten wrzesień i o tym, że zaczyna się szkoła, to was, kochani słuchacze, nie było jeszcze na świecie, kiedy ukazywała się płyta z tą piosenką, bo Automatic for the People to przecież 1992 rok. Ach. No dobrze, dzisiaj nie ma być smutno, ma być może to trochę refleksyjnie, z pewnością ma być mnóstwo pięknej muzyki, starałam się taką dla was wybrać. No nie brakuje jej na niezwykle udanej trzeciej płycie Lick Kelly. Od nagrania tytułowego rozpoczyna się I Never Learn, trzecia płyta Lee Kelly. Dziś w atelier, tak jak w ostatnich tygodniach, tych wakacyjnych naszych nocach, będzie się mieszać muzyka ze znakiem 2014 z muzyką z przeszłości. Co tydzień wybieramy sobie, słuchamy jednej płyty, która ma już swoje lata, czasem kilkadziesiąt, czasem kilka, ale jest płytą, po którą warto sięgnąć i o której warto sobie przypomnieć w tych szalonych, pędzących czasach. Dzisiaj album, którego słuchaliśmy w ubiegłym tygodniu, wracając z Wrocławia, z koncertu Męskiego Grania, już gdzieś stojąc w korkach pod Warszawą. I wszyscy mieliśmy takie samo zdanie w samochodzie, że to jest płyta, nad którą ciąży to piętno konceptu tego flirtu z popkulturą, ze sztuką masową, z komercją, ale mimo tego, że to był tak kolorowy album, płyta pop zespołu U2, mimo tego, że tak mrużyli to oko do rzeczy łatwych, lekkich i przyjemnych, to jest to tylko połowa tej historii, historii tego albumu, bo znalazło się tam miejsce na kilka naprawdę wyjątkowych utworów, wyjątkowych momentów. I tych dzisiaj w atelier słuchać będziemy. It's sharp and it's clear, but nothing. beacons from across the moon. You'll catch the star when it falls. A to płyta, która zostanie z nami po tegorocznym lecie. I myślę, że zostanie na dłużej niż wskazuje na to kalendarz na ścianie. To jest płyta, która wychodzi daleko poza rok 2014. Ultraviolence, trzeci album Lana Del Rey. I z niego dzisiaj Pretty When You Cry. Wakacje to był dobry czas, żeby przypominać sobie płyty i muzykę, której dawno nie słuchaliśmy, bo nie było okazji, czasu i tak dalej, i tak dalej. A do tego są jeszcze takie płyty, takie dźwięki, które szczególnie pięknie brzmią nocą. I grzechem byłoby w tę ostatnią wakacyjną noc z atelier nie wrócić do tej muzyki. There's a limit

falling. I don't know about my love. I don't know about my loving anymore. All that I know is I'm falling, falling, falling, falling. Baby. candles in your bed, no need for the spell. Stop acting so scared, just do what I tell. First both of my legs go back on your head. And whatever you want, yeah baby, I bet it comes true. Baby, put your arms around me, tell me I'm a problem. No, I'm not the girl you thought you knew and thought you wanted. Underneath the pretty face is something complicated. With a side of trouble, but I know that's why you're staying. Because you're no angel either, baby. 'Cause you're no angel either, baby. No Angel, Beyoncé ze swojej ostatniej płyty. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy jej fragmentów i w tym też mówiłam o tym, że ostatnio wrócił do mnie ten album po tym zaskoczeniu, jakim była ta grudniowa premiera, kiedy tak zupełnie z medialnego niebytu nagle pojawiło się kilkanaście nowych piosenek, kilkanaście nowych teledysków jednej z najczęściej opisywanych, podglądanych, fotografowanych kobiet świata. No to kiedy ten kurz już opadł, to okazało się, jak świetna jest to płyta. Co najmniej tak dobra, jak wtedy w tym zamglonym zapatrzeniu nam się wydawało. Wciąż świetnie gra. Jej piąty album, imienny, więc ważny. Zresztą trochę jak w tej piosence No Angel. Beyoncé się zmienia, Beyoncé dojrzewa, Beyoncé jest kobietą i coraz mniej grzeczną. Gdzieś w całym morzu plotek i spekulacji, jakie je otaczają, ona robi swoje. W ubiegłym tygodniu zachwyciła na gali Video Music Awards, pokazując wszystkim, kto tu rządzi, i niestety pokazując też, jaka dzieli przepaść to, co ona robi, kiedy jest na scenie i co dzieje się dzisiaj we współczesnej muzyce pop, kiedy są na niej te różne próbujące śpiewać, bo nawet nie śpiewające dziewczątka. To jeszcze trochę zostaniemy w takim klimacie delikatnego R&B. Teraz chyba trochę jeszcze spokojniej, chociaż kto pamięta teledysk do tego utworu, no to o spokoju nie może być mowy. And I'm right on. Untitled, How Does It Feel, D'Angelo. No właśnie, How Does It Feel? Mam nadzieję, że taka muzyka nocą brzmi idealnie, bo chyba właśnie na taką porę została stworzona. Skoro już jesteśmy przy teledyskach, mówiłam o tym w ubiegłym tygodniu, ale będę powtarzać jeszcze wielokrotnie. Koniecznie trzeba zobaczyć, jak wygląda nowa muzyka The Black Keys. Teledysk do ich najnowszego singla, piosenki Weight of Love, która otwiera ich tegoroczny album Turn Blue. Thank you.

Zdzieli mi się moje śpią na ziemi, milczą całą noc, nocą modlę się. Dziadek proszę mnie, każdej wiosny dmucham świeczki, wielki tort jest żółty sernik, piję koktajl ze snu, moje urodziny są. Z plasteliny lepiej dom. Zupa z tobą tańczę, za mym oknem stoi cyrk, chuda żyrafa jest. Ślepy słoń jest też, mali chłopcy z piaskownicy, przyjaciele lecz złośliwczy, kradną jabłka z drzew, lato kończy się. Kasztany gniją, pada śnieg. Takie rzeczy można znaleźć, szukając zupełnie innych płyt. Można znaleźć jedną z epek towarzyszących debiutowi Cool Kids of Death. Ta była zatytułowana Uważaj. I tutaj wśród czterech piosenek i ta, czyli ich wersja czegoś też z tej samej stajni, z słynnej, niezapomnianej, wspaniałej, nieodżałowanej wytwórni CC Records, bo właśnie nakładem CC ukazała się płyta Uwaga, jedzie tramwaj Leny Valentino. Tam właśnie ta piosenka Chłopiec z plasteliny, a tutaj w wersji z jeszcze innym tekstem Chłopiec z plasteliny w wykonaniu Cool Kids of Death. Jeśli chodzi o płyty tej nocy istotne, to już wiemy, że mamy debiut Jamesa Blake'a, mamy U2 i ich płytę Pop i mamy też okazję do świętowania, bo mamy urodzinową składankę wytwórni XL. Just like a child, yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and dream it like a man.

Szkoda, już jej piosenka pojawiła się w dzisiejszej audycji, bo wykonywał ją James Blake, to niech pojawi się jej sama Feist z albumu Metals, rozpoczynające jej wciąż ostatnią płytę, a to już znak 2011, dawno, wciąż jej ostatnią płytę, utwór The Bed in Each Other, a wcześniej po raz pierwszy dziś, z pewnością nie ostatni, ze składanki z dwupłytowego wydawnictwa, które podsumowuje 25 lat wytwórni XL. Tak nieszczęśliwie dość zapowiedziałam tę wytwórnię w poprzednim wejściu, gdzieś między angielskim X a polskim X, ale myślę, że wszyscy fani muzyki kojarzą te dwie literki z tak wieloma znakomitymi płytami, a także wszyscy ci, którzy nie interesują się tym, jaki znaczek wytwórni jest na płycie, którą mają na półce w domu, mogą się zdziwić i zobaczyć, że tam właśnie te dwie literki są, bo XL ma na koncie no strzał dekady 25-lecia. Jak o tym mówić, kiedy niezależna w końcu wytwórnia podpisuje kontrakt z niejaką Adele i okazuje się, że zdobywa największą gwiazdę muzyki pop ostatnich wielu, wielu lat. Sam jej sukces przyniósł tej